بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى اور اگر دیکھیں آپ اس حالت کو جب کہ ان کو کھڑا کیا جائے گا دوزخ کے کنارے پر پس کہیں گے یہ یا لیتنا اے کاش ہمارے لوٹائے جاتے ہم پھر دنیا کی طرف اور نہ جھٹلاتے ہم اپنے رب کی آیات کو اور ہوتے ہم ایمان والوں میں اس وقت کی یہ تمنا مفید نہیں ہوگی بلکہ بدالہم ظاہر ہو جائے گی ان کے سامنے وہ چیز جس کو اس سے پہلے چھپاتے تھے ولو ردو اور اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو لعادو یہ پلٹ کر کریں گے وہی باتیں جن سے ان کو منع کیا گیا ہے اور بے شک یہ جھوٹے ہیں وقالو اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہی اور نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے والے اور اگر دیکھے تو جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اپنے پروردگار کے سامنے تو فرمائے گا وہ الیس ھذا بالحق کیا یہ بات سچ نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں وربنا سچ ہے یہ اور ہمیں اپنے رب کی قسم تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ فذوقوا چکھو عذاب بما کنتم تکفرون اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے پہلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی ہے اور ان کے ان حالات کا بھی ذکر کیا ہے جو قیامت کو پیش آنے والے ہیں یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم دعویٰ کرتے تھے جن کے بارے میں ایک موقع پر انکار کریں گے اور جھوٹ بولیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ جب خدا کا کلام آتا ہے تو کہتے ہیں یہ کسے کہانی ہے پہلے لوگوں کے خود بھی دور رہتے ہیں اس سے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں تو آخرت کا حال ہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے جو کیفیت آگے پیش آنے والی ہے قرآن کریم کے اندر توحید رسالت اور معاد یعنی قیامت اس کو پورے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور چوتھا مضمون قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت یہ چاروں مضامین عمدہ مضامین قرآن ہیں جن کو پوری تفصیل کے ساتھ مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بعض صورتوں میں قرآن کریم کی حقانیت کو ہی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ یونس میں آپ یہی کچھ پائیں گے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا مضمون سب سے زیادہ ہوگا اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مضامین کو بیان فرمایا ہے، توحید، رسالت، معاد اور صداقت قرآن، یہ تمام بنیادی باتیں ہیں. اسی واسطے سورہ یاسین کی تلاوت مرنے کے وقت پڑھنی مستحب ہے مرنے والے کے پاس، تاکہ اس کی فکر جو ہے وہ بالکل مستقیم ہو جائے. اس مستقیم فکر کو لے کر وہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو. یہی حکمت ہے. سورہ صاف اور سعد کے اندر رسالت کا تفصیلی بیان ہے، سورہ قصص میں اور سورہ شعراء میں. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے، سورہ انعام، اس کا زیادہ تر مضمون اللہ تعالی کی توحید اور شرک کی تردید ہے. شرک کے ہما اقسام جتنے بھی ہیں، شرک قولی، فعلی، اعتقادی، عملی، نظر و نیاز میں، صفات میں، عبادت میں، استعانت میں، تمام قسموں کی تردید اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور توحید کے اہم ترین اصول بیان فرمائے ہیں. باقی باتیں ضمناً آئی ہیں، لیکن یہ بنیادی مضامین جو ہیں یہ برابر اس کے اندر قائم ہیں، سورہ مبارکہ کے اندر. اب یہ ہے، معاد کا مسئلہ یہاں چل رہا ہے. قیامت پر ایمان، یہ بنیادی عقیدہ ہے. ایمان کے اجزاء میں سے اہم جز ہے خدا تعالی کی وحدانیت، اس کی ذات پر ایمان اور یقین، اس کے اسماء مبارکہ پر ایمان، اس کی صفات کمال پر ایمان، اور خدا تعالی کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان، خدا تعالی کی تمام کتب سماویہ پر ایمان، تفصیلاً قرآن کریم پر ایمان، اور قیامت کی حقانیت اور صداقت پر ایمان. جس کا معنی یہ ہے کہ جزائے عمل ضرور لازمی طور پر واقع ہونے والا، انسان جو کچھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کیا ہے، وہ اس کا سب کا آگے جواب دینا پڑے گا اور اس کا نتیجہ آئے گا. انسان کا جس طرح وجود دنیا میں ایک یقینی بات ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں نشو نما پاتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور مختلف دھندے کرتا ہے، تو وہ اپنے وجود کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ میری ہستی ہے اور میں اس دنیا میں ہوں. تو جس طرح اس ہستی کا انسان کو یقین ہے، اسی طریقے سے انسان کا فرض ہے کہ وہ جزائے عمل پر بھی اسی طرح یقین رکھے. جیسا آج ہمارا وجود ہے، اسی طریقے سے کل مرنے کے بعد دوسرے جہان میں جب یہ جہان تبدیل ہو جائے گا، تو جزائے عمل بھی اسی طرح یقینی طور پر واقع ہوگا. تو معاد کا عقیدہ جو ہے، اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر وہی بات اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، حشر کے وقت کے موقع پر مشرکین کا کیا حال ہوگا، ان کی حالت کو ذکر کیا ہے، سوال جواب کو ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مخاطب، مخاطب سے اولین مخاطب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسرے مخاطبین. حضور پر تو قرآن نازل ہوا، آپ تو اول مخاطب ہوئے، لیکن دوسرے لوگ بھی جو قرآن کریم کو سنتے ہیں، ان کے کان میں قرآن کی آواز پڑتی ہے، وہ سب اس کے مخاطب ہیں. ولو ترا، اور اگر تو دیکھے، جب ان کو، ان کفر اور شرک کرنے والوں کو، انہی کا ذکر چل رہا ہے، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا دوزخ پر، دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت جب دوزخ میں ڈالنے کا وقت ہوگا، دوزخ میں ڈالنے کا وقت جب ہوگا، پہلے اس کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، تو اس وقت یہ لوگ اس طرح کی تمنا اور خواہش کریں گے، فقالو یا لیتنا، اے کاش ہمارے کہ ہم کو بھیج دیا جائے پھر دنیا کی طرف. بڑی تمنا کریں گے، بڑی خواہش کریں گے، بڑی آرزو ہوگی. ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں، آیات باتیں اپنے رب کی باتیں آج جن کو ہم کہا کرتے تھے اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی سٹوریاں سنا رہا ہے کیسے کہانیاں سنا رہا ہے آج سمود کی سٹوریاں سنا رہا ہے تو جس کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے ہم نہیں جھٹلائیں گے اس کو سچا سمجھیں گے کہ وہ تو تیرا کلام تھا اور وہی تھی تو ہم نہیں جھٹلائیں گے اور ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے ہم یقین کرنے والوں میں سے ہوں گے کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور عبادت کے لائق تو ہی ہے اور ہم تیری ان تمام فرستادہ باتوں پر یقین رکھنے والوں میں ہوں گے یہ اس وقت تمنا کریں گے اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب اگر تم دیکھو ان کی اس حالت کو تو اب خبر اس کی محذوف ہے کہ اگر اس حالت کو دیکھو تو بہت خوفناک منظر ہوگا وہ لرائے تامرن عظیمن بہت بڑی خوفناک بات نظر آئے گی کہ کیا حشر ہو رہا ہے اور پھر یہ جو لوگ تمنا کر رہے ہیں ان کو کہا جائے گا حالانا اب تم ایسی تمنا کرتے ہو اب یہ تمنا مفید نہیں ہے یہ تمنا اس جان میں مفید نہیں ہے بس اب تو جو کیا ہوا ہے اس کا بھگتان کرو وہ منزل ختم ہو گئی ہے وہ زندگی کی دنیاوی زندگی کی منزل تھی کہ وہاں پر تم یہ بات کرتے اب کیا فائدہ اس ندامت کا تو اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی اگر وہ منظر آپ دیکھیں تو بہت خوفناک منظر ہوگا جس وقت ان کو کھڑا کیا جائے گا وہاں دوزخ کے سامنے اور پھر بل انتہا دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا فرمایا یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت کی کوئی ان کی تمنا یا خواہش پوری کی جائے اور کسی کو پلٹایا جائے یہ نہیں ہوگا پلٹانے والا قانون نہیں ہے ایک ہی دفعہ ہے یہ سلسلہ دوبارہ پلٹانے کا قانون نہیں ہے تو ان کو فائدہ نہیں کرے گی بل بدالم بلکہ ظاہر ہو جائے گی ان کے سامنے وہ بات جس کو اس سے پہلے چھپاتے تھے پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ قیامت والے دن کہنے لگے واللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے اپنے شرک کو چھپانا چاہتے تھے وہ کہاں چھپ سکتا ہے وہ تو ظاہر ہو گیا اعمال نامہ سامنے آ گیا فرشتوں کی گواہی آ گئی اعضاء اور جوارح نے گواہی دے دی زمین کے خطوں نے گواہی دے دی تو اب اس کو کہاں چھپا سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہو کر رہ گئی یا اس آیت کا مطلب یہ ہے جیسا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بدالم ظاہر ہوگی ان کے لیے وہ بات جس کو وہ چھپاتے تھے پہلے زندگی میں جن باتوں کو مخفی رکھتے تھے وہاں تو کھل جائیں گی ظاہر ہو جائیں گی جس بات کو بھی اپنا باطل عقیدہ ہو یا کوئی غلط بات ہو کیونکہ وہاں اس دن کا خاصہ یہ بیان فرمایا گیا ہے تو بلسر آئے لا تخفى على الله يوم الدين خافیہ کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی سب کھل جائیں گی راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور ظہور کے مختلف شکلیں ہوں گی جہاں زبان سے انکار کریں گے تو اعضاء اور جوارح بول کر بتا دیں گے اعمال نامے سامنے ہو جائیں گے وہ باتیں کہاں چھپیں گی جن کو دنیا میں چھپاتے تھے امام مبرد رحمت اللہ علیہ کامل والے وہ اس طرح معنی کرتے ہیں بل بدالہم وبال ما کانوا یخفون وبال کا لفظ محذوف ہے ظاہر ہو جائے گا ان کے سامنے وبال اس چیز کا جن کو وہ چھپاتے تھے دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے تھے اور منافقین تو اپنے کفر کو چھپاتے تھے منافق قسم کے لوگوں کے لیے تو بالکل واضح جس کو چھپاتے تھے ظاہر کچھ کرتے تھے وہ تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا یا اس کا وبال جو کچھ وہ چھپاتے تھے یا پھر وہ جیسا کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے حقیقت حال کو نہیں واضح ہونے دیتے تھے دنیا میں آج جیسا کہ سورہ احزاب میں ہے، اناتانا سادتنا و کبرانا، پروردگار ہم نے تو اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کا اتباع کیا، یہ جیسا آپ کو کہتے تھے ہم ویسا ہی کرتے تھے، جس چیز پر لگاتے تھے ہم لگ جاتے تھے، تو وہ ان کے بڑے لوگ جو حقیقت حال کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے وہ تو کھل کر سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے پھر اتنا بھی سوچا نا کہ تم کو اپنے مستقبل کی فکر ہوتی، تم سب مجرم ہو، یہ گمراہ کرنے والے بھی اور تم گمراہی میں پڑنے والے بھی، سب کے سب جہنم کے اندر داخل کیے جاؤ گے۔ تو وہ جن باتوں کو چھپاتے تھے وہ ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ساتھ فرمائی ہے کہ یہ لوگ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اپنی استعدادوں کو خراب کیا ہے، ہیں یہ لوگ فاسد الاستعداد لوگ۔ کیوں؟ ولو ردو، اگر بالفرض ان کو لوٹا بھی دیا جائے، لعاد لما نہوا عنہ، جن جن باتوں سے ان کو منع کیا ہے وہی باتیں کریں۔ اللہ علیم کل ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو اندرونی باتوں کو بھی جانتا ہے، ان کی ساخت کس قسم کی ہے، ان کے تصورات کس قسم کے ہیں۔ اب یہ خوف کے مارے اور دہشت کے مارے کہ ہم کسی طرح بچ جائیں ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر پلٹایا جائے ان کو پھر وہی باتیں کریں گے جن سے منع کیا گیا، وہی کفر، وہی شرک، وہی ظلم، وہی زیادتی اور وہی نفاق، وہی الحاد، وہی باتیں کریں گے۔ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ خوف اور دہشت کے مارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم کو لوٹا دیا جائے، ہم نہیں جھٹلائیں گے، ہم مومن ہو جائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اگر پلٹا بھی دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہاں دنیا میں وقالو، یہ کہتے ہیں ہی اللہ حیاتنا الدنیا، یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کہاں اٹھائے جائیں گے، کسی کو دیکھا نہیں ہے زندہ ہوتے ہوئے، مر کر کے کوئی اٹھایا گیا، خام خواہ یہ ڈھگوسلے بنائے ہوئے ہیں مولوی لوگوں نے کہ مریں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اعمال ملیں گے اور دوزخ ہوگا اور جنت ہوگا، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں، زمانے کا چکر ہے، ختم ہو جاتے ہیں، ایسا فاسد عقیدہ رکھتے ہیں اور ماد کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا تو یہ تصور ہے، حیات نہ دنیا، دنیا کی زندگی، اور بعض بدبخت یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملنا ہے یہیں مل جائے، ہم نہیں قیامت کا تصور رکھتے نہ انتظار کرتے، اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، بعض ایسی بدبخت بھی ہیں جو کچھ دینا ہے یہیں دے دے ہم کو، ہمیں قیامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، جیسا کہ عام طور پر الحاد والے اور کافر لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، عام طور پر یہ دنیا کا چکر، یہ ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، کوئی دوسرے جان والی بات درست نہیں ہے۔ لا باسا ولا حسابا ولا نارا ولا جنہ، شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے لوگوں، کوئی دوزخ جنت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی صراط نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے ہی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ڈھگوسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ تصور رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا، اپنی ذات کی قسم اٹھا کر فرمائیے کہ یقیناً ماد برحق ہے، وعدنا لئن کنا فاعلین، ہم ضرور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے اور ہر ایک آدمی سے حساب لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، طے شدہ بات ہے۔ تو اس کے اندر شک لانا کفر کی بات ہے۔ فرمایا یہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ، مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، ہم نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ اے مخاطب، اگر تو دیکھے ان کی اس حالت کو جب ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، آ تمام کھڑے ہوں گے، بخاری شریف کی روایت میں ہے ہر انسان سے براہ راست خطاب ہوگا، ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا، اور درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، کوئی انٹرپریٹر درمیان میں نہیں ہوگا ترجمانی کرنے والا، خود بخود ہی جواب دینا پڑے گا. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا, ہر جان کو اپنی جان کی طرف سے خود جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی طرح کسی بیرسٹر کو لگا دو یہاں, بار اٹلا کو مقرر کر دو, وکیل ایڈوکیٹ کو مقرر کر دو کہ وہ جواب دے. وہ نہیں, براہ راست جواب دہی ہوگی. فرمایا جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے پروردگار کے سامنے تو فرمائے گا وہ, کیا یہ برحق نہیں ہے؟ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ تم کہتے تھے نہیں, یہ دنیا کی زندگی ہے, قیامت نہیں آئے گی, ہم نہیں اٹھائے جائیں گے, کیا یہ بات برحق نہیں ہے؟ اب تم کھڑے ہو یا نہیں؟ تو کہیں گے بلا کیوں نہیں, اور قسم ہے ہم کو ہمارے رب کی, یہ تو برحق ہے, ہم بھول میں رہے, ہم غلطی پر رہے, ہم دھوکھے میں رہے. اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, جو کفر تم نے جمع کیا ہے اپنے اندر, شرک کا سٹارٹ کیا ہے اور بت برے عقیدے جمائے ہیں, اس کا مزہ چکھو اب. فذوقوا العذاب, یہ عذاب تم کو اس کے بدلے میں ملے گا, مل رہا ہے جو تم کفر کرتے تھے. یہی کفر تھا, مات کا بھی کفر, توحید کا بھی کفر, رسالت کا بھی کفر, صداقت قرآن سے بھی کفر. تو جو تم کفر کرتے تھے اس کا بدلہ اب چکھ لو. یہ اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا. ابھی اور بھی مات کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آگے بھی موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون فنعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد خسر الذين, تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو, یہاں تک کہ جب آ پہنچی ان کے پاس قیامت اچانک, تو پھر کہیں گے یا حسرتنا, اے افسوس ہمارے اس چیز پر جو ہم نے کوتاہی کی ہے اس کے بارے میں, اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر. الا سنو, برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور دل بہلاوا, اور البتہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں؟ قد نعلم, تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک تجھ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو کہتے ہیں یہ لوگ, بس بے شک یہ نہیں جھٹلاتے تجھ کو, لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں. بنیادی عقیدہ معاد اسی کا ذکر چل رہا ہے. اللہ تعالی نے مشرکین کا رد کرنے کے بعد یہی معاد کا مسئلہ بیان فرمایا, یوم نحشرہم جمیعاً, سے اور ان کا شرک اور کفر کرنے والوں کا برا انجام جو وہاں پر ہونے والا ہے اس کا کچھ حال ذکر فرمایا. اور اسی سلسلے میں مشرکین کی وہ باطل باتیں جو وہ کہتے ہیں, ان ہی اللہ حیات الدنیا, صرف دنیا کی زندگی ہے, وما نحن بمبعوثین, ہم دوبارہ نہیں زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے, معاد کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ان کے اس باطل خیال کا رد فرمایا ہے، اس لیے کہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ معاد پر ایمان لانا ضروری ہے، جزائے عمل کو ماننا ضروری ہے۔ اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ایمان کا اہم ترین جز ہے۔ تو جو شخص اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور آگے جو ایسے لوگوں کا برا حشر اور برا انجام ہونے والا ہے اس کے بارے میں مختلف کلمات سے اور مختلف الفاظ سے اور کلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو یہاں انہی لوگوں کا رد ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات۔ لقاء اللہ سے یہی مراد ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، چنانچہ ایمان کے اجزاء میں یہ داخل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، انتومن بالباس آخر اور بلقائی ہی، اللہ کی ملاقات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے اور جواب دہی کرنی ہے۔ اس بات کو ماننا ایمان کا جز ہے۔ جو اس بارے میں تردد کرتا ہے، شک کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈال دیا، خسران نقصان میں ڈالا۔ ظاہر ہے کہ توحید اور معاد اور ایمان کا انکار کرنے سے ایک تو انسان اپنی عقل کو خراب کر دیتا ہے اور فطرت کو بھی بگاڑتا ہے انسان، فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے یہ۔ ایمان اور توحید فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے مطابق حقیقت ہے، تو عقل کو بگاڑنا دنیا میں تو یہ ہو گیا، اور آخرت کے اندر جو برا انجام ہے اس کا ابدی سزا ہے، اس کا مستحق بنتا ہے انسان۔ اسی لیے خسارے کے لفظ سے اللہ نے بیان فرمایا، یا جیسا کہ قرآن میں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، بجز ایمان والوں کے ابدی خسارے میں ہیں تمام انسان، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان والے ہیں، نیکی والے ہیں، اور جو چار صفتیں اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں سمجھائی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا تحقیق نقصان میں پڑے، خسرا خسران، وہ گھاٹے میں پڑے، نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے سے انسان کافر ہوتا ہے، اور جو کافر ہو گیا اس نے فطرت کے خلاف کام کیا، عقل سلیم کے خلاف کام کیا، نبیوں کی تعلیم کے خلاف کام کیا، وحی الہی کے خلاف کام کیا، اور زندہ ضمیر بھی اس کی شہادت دیتا ہے اس کے خلاف بھی کام کیا، تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ لہذا اللہ نے فرمایا نقصان میں پڑے، تباہ ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے حضور میں پیش ہونا۔ اور پھر کچھ فائدہ بھی زیادہ نہ اٹھا سکے یہ لوگ، کیوں؟ خطہ اذا جات مصاب، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی اچانک ہی۔ اسا سے مراد قیامت کی ہے، اور اس سے ہر انسان کی موت کی گھڑی بھی ہے، اور دونوں ہی اچانک آتی ہیں۔ کسی آدمی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ میری موت کس وقت واقعہ ہو جائے گی، لا تدری نفس یہی ارض تموت، کہاں مرے گا، کب اس کی موت آئے گی۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی جو خالق ہے نور و ظلمت کا، تمام ارض و سما کا، علویات اور سفلیات کا خالق ہے، متصرف ہے، معبود برحق ہے، اور وہی الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی حمادان، حمابین، حماتوان، اس کے سوا کوئی نہیں ہے مستحق عبادت کا۔ اس اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے دو قسم کی مہلتیں مقرر فرمائی، ایک تو ہر انسان کی اجل مسمى، ہر انسان کی ایک مدت مقرر ہے زندگی کی، وہ محدود ہے اور اس کا وقت بھی کسی انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ ملائکہ کو بتلا دیا جاتا، ملائکہ جانتے ہیں کیونکہ ان کو انسان کی پیدائش کے بعد ہی چوتھے مہینے میں، اس کے حمل قرار پانے کے چوتھے مہینے میں ان کو نوٹ کرا دیا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس انسان کی پروردگار عمر کتنی ہوگی، روزی کتنی ہوگی، اس کی مدت کتنی ہے، یہ بدبخت ہے، نیکبخت ہے، ان کو ان کے رجسٹروں میں نوٹ کرا دی جاتی ہے یہ چیز۔ لیکن انسان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کس وقت واقعہ ہو، اس لیے یہ ہر انسان کے لیے ایک یعنی نامعلوم سی حقیقت ہے کہ خدا جانے کس وقت انسان کی موت آ جائے، اس لیے ہر انسان کو محتاط رہنے کی تعلیم دی ہے، ہر وقت اپنی تیاری میں رہو اور نیکی کو اپنا لو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے، اور ایک مدت ایسی ہے جو مجموعی طور پر تمام جہان کی ہے، اجل مسمى عندہ، وہ تو اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، نہ انبیاء کو اس کا علم ہے، نہ ملائکہ مقربین کو، نہ ملائکہ اعلی والوں کو، کسی کو علم نہیں دیا۔ تو سعد سے مراد یہ دونوں ہیں، انسان کی موت کی گھڑی بھی اچانک آتی ہے، جب آ جاتی ہے تو مؤخر نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی، اسی وقت بس ختم ہو جاتا ہے انسان، اور یہ مادی زندگی، مادی جہان کی زندگی، فزیکل ورلڈ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور عمل کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عمل کی زندگی اسی جہان میں اور موت سے پہلے پہلے ہے، اس کے بعد اگر زندگی ہے تو وہ جزائے عمل کی زندگی ہے، جو کچھ کیا ہے انسان نے اس کی جواب دہی اور اس کا اجر، نتیجہ، سزا یا جزا، وہ اس کی زندگی ہے، وہ برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، اس کا ابتدائی نمونہ، حوالات کی طرح جیسا انسان تکلیف پاتا ہے برزخ میں بھی ایسا ہی ہے، اور حقیقی طور پر انسان کو جزائے سزا کی منزل حشر کے دن پیش آئے گی، مکمل طور پر ہر ذرے ذرے کا جائزہ سامنے آئے گا اور اس کا عمل سامنے آئے گا، اور پوری پوری جزا ملے گی انسان کو، یہاں تک کہ جب آ جائے ان کے پاس وہ گھڑی۔ اب ایسا بھی حضور کا فرمان ہے کہ من مات فقد قامت قیامت، قیامت صغرا تو مرتے کے بعد ہی برپا ہو جاتی، ہر انسان کی انفرادی طور پر قیامت تو آ گئی، کیونکہ برزخ اس کا ابتدائی حصہ ہے، آگے حشر ہے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی منزل ہے۔ تو بہرحال اس گھڑی سے مراد انسان کی، ہر انسان کی موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، اور اسہ سے مراد قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، تو قیامت بھی اچانک ہی آئے گی، تو پھر یہ کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس ہمارے، علامہ فرتنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں، یہ اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، قیامت کا ہم نے انکار کیا، جو ہم نے کوتاہی کی ہے اس پر بڑا افسوس کریں گے اور حسرت کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت کوئی حسرت اور ندامت اور کوئی افسوس فائدہ نہیں دے گا، کسی کو کوئی ندامت وہاں فائدہ نہیں دے گی، وہاں تو عقیدہ اور عمل، نیکی اور ایمان ہی فائدہ دے گا، کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے گی۔ تو جیسا کہ فرمایا ول تنظر نفس ما قدمت لغد، آگے کے لیے جو بھیجا ہے وہی فائدہ دے گا جو بھیج دیا آگے، اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ ندامت نہ پشیمانی نہ حسرت اور افسوس، کچھ فائدہ نہیں دے گی. اور وہم یحملونا، وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر، بوجھ اٹھائیں گے. یعنی بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو برائیاں کی ہیں ان کا وبال پڑے گا، ان پر اٹھانا پڑے گا ہر ایک کو خود بخود ہی. اور دوسرا یہ ہے کہ برا اعمال یا برائی جو انسان نے کی ہے وہ اس کو اپنی پشت پر اٹھائے گا قیامت والے دن. اس کا صحیح احادیث میں ذکر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یاد رکھو خیانت نہ کرنا. جو آدمی خیانت کرے گا، اگر ایک بکری کی خیانت کی ہے تو قیامت والے دن اس بکری کو اپنی گردن پر اٹھا کر کے آئے گا. اگر گائے بھینس خیانت کیا ہے تو اس کو اٹھا کر کے آئے گا. اونٹ خیانت کیا ہے تو اس کو اٹھائے گا. اور اگر کوئی سامان خیانت کیا ہے تو اس کو اٹھا کر کے وہاں پیش ہوگا. اگر کسی کی زمین دبائی ہے، فرمایا اگر ایک بالش زمین بھی ناجائز کسی کی دبائی ہے، ناحق قبضہ کیا ہے، تو وہ کہو الا سب ارضینا، تو ساتوں زمینوں تک اس ٹکڑے کو اس کے گلے کا توک بنایا جائے گا، کہا جائے گا کھینچ کر کے لے جاؤ اس کو آگے. اور قیامت کے حالات مختلف ہوں گے. یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی اتنی چیزوں کو کیسا اٹھائے گا. اٹھائے گا بڑی تکلیف اٹھائے گا. اس کے اندر جسمانی طور پر ایسی قوت بھی آئے گی لیکن ساتھ تکلیف بھی بے حد و بے شمار ہوگی. یہ ساری چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں وہ برحق ہیں. اور اسی طریقے سے نیکی اور بدی کو اپنی پشت پر اٹھائے گا. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک انسانوں کے اعمال ان کو سواری کا کام دیں گے، وہ تو اس سواری پر سوار ہوں گے، اور برے انسانوں کے برے اعمال ان انسانوں پر سوار ہوں گے. یہ بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے. یا نیکی اور بدی کا جہاں ذکر فرمایا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، معروف اور منکر کا، تو فرمایا کہ معروف تو آئے گا قریب اور خوشخبری دے گا، اور جو منکر ہوگا اس کو انسان کہے گا تو پیچھے رہے، کدھر کدھر آتا ہے، لیکن وہ آگے اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، لازم پکڑ لے گا اس کو. ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور برزخ کی زندگی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک آدمیوں کے نیک اعمال اچھی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گے. مثلا خوبصورت انسان کی شکل میں سامنے آئے تو دیکھ کر کے انسان برزخ میں قبر میں متعجب ہوگا کہ تو کون ہے، تو وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، تو تیرے ساتھ مانوس ہونے کے لیے میں آیا کہ تجھے وحشت نہ ہو. اور انسان کے برے اعمال جو ہیں نہایت ہی قبیح شکل میں سامنے آئیں، جس کو دیکھ کر کے انسان بہت خوف زدہ ہوگا. یہ باتیں سب احادیث میں موجود ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اعمال اس وقت متشکل ہوں گے، خاص شکلوں میں تو انسان کے اوپر سوار ہوں گے، تو بوجھ ہوگا ان، بے حد بہت بوجھ ہوگا برائیوں کا، جس کو اپنی گردن پر اور پشت پر انسان اٹھائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا لا سا ما یذر، سن لو بہت برا ہے وہ بوجھ جس کو یہ لوگ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے. انہوں نے توحید کا بھی انکار کیا، شرک کیا، اور رسالت کا انکار کیا، اور معاد کا انکار کیا، اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. یہ اس کا نتیجہ ہے، اور یہ نمونہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آئے گا. باقی یہ رہ گیا کہ انکار کر کے اور قیامت کا منکر مان کر یا توحید کا انکار کر کے انسان کب تک دنیا میں رہے گا. دنیا کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے، مل حیات الدنیا الا لعب و لہو، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور جی کا بہلانا. لعب کھیل، کھیل اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد صحیح نہ ہو، کوئی غرض صحیح نہ ہو، کھیل وہ چیز ہوتی. آج کل تو کھیل کا بڑا ذوق ہے دنیا کے اندر، حکومتوں میں وزارتیں کھیلوں کی بنی ہوئی، اکھیلوں کی ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں، بہت کچھ ان کو مال دیا جاتا ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو خود ایک کھیل ہے، سمجھے؟ اور کھیل جو چیز ہوتی ہے اس کی کوئی غرض صحیح نہیں ہوتی، ماد ایک تفریح مطلب ہوتا ہے، اور لہون انسان کو مشغول کر دینے والی بات، آپ بچے جیسا کھیلتے، آپ کوئی بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا، تھوڑی دیر شور شر ہو گیا، ختم ہو گیا، کوڑی چپول بچے کھیلتے ہیں، طرح طرح کے کھیل، تھوڑی دیر کے لیے وہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی مجرم بنتا ہے، کوئی چور بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی بادشاہ وزیر بنتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آج دنیا کا حال بھی یہی، جو بادشاہ بنے ہوئے بڑے بڑے اقتدار پر جمے ہوئے ہیں، یہ چند روزہ ہی ہے، سمجھے؟ بہت محدود ہے، ختم ہو جائے گا، سمجھے؟ اور دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، بہت ناپائیدار ہے. مل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے. اور ویسے زندگی جو ہے انسان کی، یہ ہے بھی خدا کی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، ایک بہت قیمتی پونجی انسان کو دی ہے اللہ نے. جیسا حدیث میں آتا ہے، کل الناس یغدو فبائع النفس فموت قوا فموبقوا، ہر انسان جو رات گزار کر صبح کے وقت تندرستی کے ساتھ اٹھتا ہے، تو اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. آج زندگی، تندرستی، صحت کے ساتھ ہر ہر عضو پر انسان کے شکریہ واجب ہو جاتا ہے. 360 جوڑ ہیں، انسان تو کسی چیز کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. فرمایا ہر ایک عضو کی طرف سے صدقہ دینا ضروری ہے. عرض کیا حضور اتنی تو طاقت کوئی نہیں رکھتا، فرمایا ہر نیک بات صدقہ بنتی چلی جائے گی. سبحان اللہ، اگر کہے گا اچھے اعتقاد سے وہ صدقہ بن جائے گا، کسی کو نیکی کی بات بتلائے گا وہ صدقہ بن جائے گا، کسی کو بری بات سے منع کرے گا وہ صدقہ بن جائے گا، راستے کا کانٹا اور روڑا اگر ہٹائے گا وہ صدقہ بن جائے گا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو چاش کے وقت 2 رکعت نفل ادا کر دے گا تو سب کی طرف سے کفارہ بن جائے گا. اللہ نے اتنی مہربانیاں بھی فرمائی. تو اب یہ حضور کا یہ فرمانا کہ ہر روز انسان کو جو صحت اور سلامتی کے ساتھ اٹھتا ہے، اللہ نے یہ زندگی کا بڑا قیمتی سامان دیا ہے، قیمتی پونجی دی ہے. زندگی جو ہے قیمتی پونجی اللہ نے دی ہے، لو یہ لے لو، بڑا قیمتی ہے یہ مال، اس کے ساتھ اچھا سودا خریدو. اچھا سودا ایمان اور نیکی ہو سکتی ہے. یہ زندگی دے کر فرمایا جاؤ اچھا سودا خرید لو. یہ بڑی قیمتی پونجی ہے بڑی عارضی، ایسی عارضی کہ برف کی طرح، جیسا گرمی میں برف پگھلتی ہے. اور زندگی جو ہے وہ برف است و آفتاب تموز، اندکے ماند خواجہ غرہ ہنوز. زندگی تو برف کی ڈلی ہے، سمجھے؟ اور صاحب زندگی والے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو پگھل رہی ہے، بادوں کی دھوپ اوپر لگ رہی ہے، کتنی دیر تک ٹھہرے گی؟ صاحب تو دھوکے میں ہیں. تو یہ قیمتی پونجی دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجے، جاؤ اچھا سودا خرید لو تاکہ ہمیشہ کے لیے فائدے میں ہو. لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فموت کہا مو بھی کہا، اس قیمتی پونجی کو لگا کر بعض انسان تو واقعی اپنے آپ اپنے نفس کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ اچھی چیز خرید لیتے ہیں تو ان کا نفس آزاد ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، قیمتی پونجی سے غلط چیز خرید لی، کفر شرک بدعت برائی یہ چیزیں خرید لی. اور